Jontes Garage måndag kvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Det är måndag igen och i den här veckans Jontes Garage så har jag med mig en gäst i programmet. Han är lite hemlig än så länge, det är han egentligen inte, för hela radiokanalen har ju basinerat ut och tjatat om hans namn hela dagen idag. Men för er som, om ni har missat, ni ska möjligen kunna ha missat detta, då är han fortfarande lite hemlig. Men han ska få säga hej nu, tänkte jag. Hallå, Su. Så, hörde ni honom? Han kommer att vara med här om en liten stund, men först lite sånt här. Yeah. Yeah. Peace of Mind heter skivan, kom 1983. Iron Maiden heter gruppen. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Så är det. Dags att presentera kvällens gäst, min högt ärade kollega och vän Niklas Engelin. Välkommen hit. Hallå Jonta, tack. Hej. Gött att vara här faktiskt. Ja. Jag fick gå bakvägen in, smyga in, tassa på med sockerplasten. Ja. Visigt ändå att du kom hit. Du har varit med i Jontes Garage förut, men du har inte varit med i Jontes Garage här på Pirate Rock. Nej, det är faktiskt första gången. Det här ska bli riktigt roligt. Ja, jag tycker alltid det är kul när du kommer hit, eller när du kommer till ett rollprogram som jag har, för då kan vi alltid, får jag alltid höra lite nya mysiga låtar. Det gillar jag. Ja, titta, det kommer bli så mycket nytt. Alltså? Nej, det kommer bli lite sådär lite obskyra grejer, lite halvhemliga saker och ja, sådant. Och även passa på och hylla en av världens bättre plattor faktiskt. Ska be oss tillbaka till 1976 och Rainbow Rising. Oj. Och låten Tarot Woman. Bara lyssna och njut. västkustens bästa rock. Titel där, Life Sucks. Vilka var detta, Niklas? Mental Epiblad. Glöm aldrig av detta namn. Mental Epiblad. Från Skåne. Ja. En 90-talare där från 93. Niklas Engelin som sagt var här i gäst i studion. Gäst DJ:er väljer låtar gör du också. Ja, faktiskt. Det är ju du som har plockat fram allt detta vi lyssnar på. Nu håller på att ramla av studion. Jag sa det blir så upphetsad. Och du har även plockat fram nästa låt. Ja, det har jag faktiskt. Från ett av mina favoritband, Savatage. Oh. Helt ofantligt bra. Jag missade faktiskt deras comeback-spelning på Vacken förra året och kom en dag för sent. Nej. Men jag hörde att de hade bägge största scenerna för sig själv. Alltså då kan man ju ana vilken kapacitet av ofantligt stort i alla fall. Men det är ett sånt där, Savatage, det är ett litet kul band för att, jag vet inte hur det var för dig, men jag vet att för mig så, när det begav sig på 80-talet så fanns inte de med i min världsbild riktigt. Så. Jo, det är fan, Rockbox för fan, Per von Tanden. Ja, men jag missade just dem. Jag vet att, jag tror att jag kan ha hört den här Sirens eller något sånt där. Eller så kan du ha lånat plattorna av mig. Ja, så kan det ha varit faktiskt också. Ja. Men jag tänker faktiskt köra en låt som heter Strange Wings. Mm. Och här har vi en liten sammanlänk här på något sätt. För att den gästas av Ray Gillen som var en fantastisk sångare. Han finns inte längre. Vi kommer köra en del andra låtar och band med honom. Just. För det är så fantastiskt bra. Ska vi börja med den här då, Strange Wings? Savatage, Strange Wings. Stormy skies, yeah. Savatage med Strange Wings från plattan Hall of the Mountain King, om inte jag minns fel. Exakt, exakt. En av faktiskt världens bästa skivor. Kan man säga, någonstans där uppe. Den befinner, ja. Ja, jag vill bara förtydliga också då för alla som lyssnar, för dig också. Att sen dess, sen har jag ju kommit in i Savatage och jag har flera skivor med dem nu. Ja. Men inte när det begav sig. Då, så. Nu har du till och med pusslet, flaggan och svettbandet. Jasså! Yes. Det har jag. Och knätofsarna. Yes. Ja. Du, jag tänkte faktiskt fortsätta med Ray Gillan och Badlands. Det var ett band som han hade ihop med Jake Lee från Ozzy Osbourne. Jag tänker ta en låt därifrån från andra plattan, och den här heter The Last Time. Och den börjar lugnt. Mycket. Ska vi vara tysta då eller? Ja, eller jag tänkte på det. Last Time heter låten. Badlands var bandet. 91 kom den här skivan Voodoo Highway. Du hör den här i kanalen som spelar västkustens bästa rock. Vi vågar spela mer än 15 låtar. Pirate Rock. Så är det, bästa rocken. Och här i programmet Jontes Garage på Pirate Rock sitter i studion, vad sa jag, här i studion sitter med mig Niklas Engelin. Välkommen igen. Tackar Jonas, väldigt trevligt av dig att bjuda hit mig idag. Tack så jag bra. Tänker faktiskt fortsätta på Ray Gillen-spåret här och spela en låt med Black Sabbath, för han var även där och skulle varit med på plattan The Eternal Idol. Ja, men men så blev det faktiskt inte. Men varför blev det inte så? Vet ingen. Han kanske hängde för mycket på pubben. Ah, och okay. Tittade på tjejer istället. Men så han skulle egentligen varit den sångaren som skulle ha varit på The Eternal Idol, ja, istället för Tony Martin. Precis, precis. Okay. Och det är det som är det balla liksom, eller balla. Eller det blev ju Badlands istället som blev helt, som var fantastiskt band. Ja. Men jag tycker vi ska lyssna på låten Glory Ride från Eternal Idol som är helt fantastiskt. Makalöst bra med Ray Gillen på sång. Och den finns utgiven nu då? Eller med? Yes, oh. De släppte den förra året på en sån där deluxe edition. Oh, fick jag med ett pussel och en liten luftballong. Och så här propellermössa som det står Ray på ena sidan och Gillen på andra. Ja. Vi lyssnar på den då. Vilken låt blir det, sa du? Glory Ride. We'll be right back. Black Sabbath, mina vänner. Glory Ride heter låten. Detta är den alternativa tagningen med sångaren Ray Gillen här. Och som Niklas Engelin, kvällens gäst i DJ älskar denna sångare tydligen. Ja, för fan vad grymt. Det är så jävla rått. Det som är intressant att lyssna på här tycker jag är att man hör ju att Tony Martin har ju inte gjort om sången. Nej, så himla mycket. Inte. Han har ju precis bara härmat. Precis, rakt av. Nästan kopierat det rätt av. Ja. Faktiskt. Men det går inte att göra det bättre. Eller? Nej, jag tycker ju, jag älskar Tony Martins röst. Jag tycker han är fantastisk. Fantastisk. Men så det här klart. Är ju lite så här, och sen gör det lite ont i hjärtat också när man vet att han är död. Liksom, ja. Också. Mm. Ganska tidig död. Ja, tråkigt. Tragiskt för som begåvad sångare. Ja. Du och jag Jonas, vi fortsätter med Fenomena faktiskt. Andra plattan Dream Runner, där han även var med och spelar in och la sång. Just det, ja. Yes. Vad vill vi höra då? Då vill vi höra låten Move You Lose. Håll till dig. Med Fenomena från plattan Dream Runner. En för mig lite sådär okänd. Jag har inte lyssnat jättemycket på den här skivan. Jag har den hemma, men jag har faktiskt inte lyssnat så mycket på den. Den första var ju helt fantastisk. Ja, exakt. Den Dance första. The Devil, ja, med Glenn Hughes. Och. Ja, Glenn Hughes är med på den här plattan också. Ja. Men han splittade med Ray Gillen. Okej, ja. Jag tänker faktiskt fortsätta. När jag fick den här frågan av dig, Jonta, så gick jag genast ut i förrådet och kollade på vad jag hade i CD-väg eller av vinyler och lite sådär, så hittade jag faktiskt en gammal CD-skiva, jag tror den är från 91-92 någon gång där någonstans. Inspelade Studio Fredman med Adrian från At The Gates på trummor och Jörgen Cremonese. Åh! Ja. Whipped Cream. Det här bandet heter Heal. Och det här är, fan vad bra det här är. Det här är liksom en Doom, Glenn Danzig goes Doom. Helt fantastiskt. Kör bara. That can only be one. Ja, gött. Can be only one med Heal, Göteborgsgänget Heal. Ja. Vem är det som sjunger? Det tror jag är Jörgen Cremonese. Jag vet inte, det står Christ eller något på platta. Han men, låter ju som dans. Ja, precis. Men Fredrik Nordström, Studio Fredman har, de har spelat in det där också, är det Adrian då. Ja. Från At The Gates på trummorna här. Precis. Du lyssnar på Jontes Garage här på Pirate Rock med mig, Jonas Lättung, och idag Niklas Engelin som väljer låtar. Han ska fortsätta med det om en liten, liten stund efter det här. It's real rock and roll on 95.4. This is Pirate Rock. Pirate Rock. Real Rock. No bullshit. 95.4. Välkomna tillbaka in i den varma famn som vi kallar Jontes Garage här på Pirate Rock. Jonas Slättung heter jag, är programledare i detta program. Idag har jag med mig en gäst-DJ i form av Niklas Engelin. Hallå Jonta! En golfapplåd på det. Okay. Så, vi har tillbringat första 45 minuterna med att lyssna ganska mycket på låtar som Ray Gillen, sångaren. Ja. Var med på och gjorde, fantastisk sångare. Innan reklamen hörde vi Heal från Göteborg. Vad ska vi lyssna på nu? Nu tänker jag faktiskt sätta igång med band som kallar sig själva Lädervargarna. Oh. Eller då på engelska eller amerikanska. Leatherwolf. Vad tufft. Jävligt bra det här. Det här är alltså Leatherwolf och plattan Street Ready. Mm. Och låten heter Thunder. Alltså det här är så... Oh, vad bra. Kör. I'm Oj. Varför, det här har jag aldrig hört. Ja, det är helt suveränt. Leatherwolf Street Rally. Jag tror den kom 89. Och det var ändå majorbolag på den här. Och den plattan är så gammal alltså? Ja, 89. Okay. Och jag tror det var ett försök från Island Records så att det skulle vara ett nytt Skid Row eller någonting sånt där. Det ser ut som fotomodell hela bunten med ett stort toperat hår och rosa gitarrer. Men det var fräck musik. Ja, helt grymt. Och världens kanske fräckaste bandnamn. Lädervargen. Ja, precis. La la la la la la. Okej. Vad, tack för detta då. Det var ju spännande. Det är det jag menar med när jag säger att det är kul att du kommer hit och så jag får höra saker som jag inte har hört själv innan. Det är väldigt roligt tycker jag. Visst är det kul. Mm. Jag tänker faktiskt fortsätta med ytterligare gitarrfantom. Vi har inte haft någon hittills. Jo, fan, Leatherwolf, de spelar ju som gudar. Men i vilket fall, vi kör med George Lynch. Hans första soloplatta eller band kallad Lynch Mob. Och det har jag hört i alla fall. Yes, det är fantastiskt bra. Jag tycker vi kör med en gång. Ja. River of Love, och Sit around. Hell yeah, River of Love heter låten. Det här måste ju varit inspelat under, eller det är nog inspelat i det värsta, The Cult-hysterin. För ja. Det är lite The Cult-vib på den här låten. Mycket. Tänk vad mycket en riktigt högt mixad tamburin kan göra för att lyfta en refräng. Och även i takt, liksom. Det är helt fantastiskt. Lynchmob var detta i alla fall. Skivan heter Wicked Sensation, kom 1990. Hur många skivor gjorde de då? Jag tror det var två. Nu efterhand med olika sättningar har jag säkert gjort en 4, 5, 6 stycken. Men när det begav sig då så var det en eller två. Ja, precis. Det var inte så långlivat, tror jag. Nej, men första plattan är den jag kan rekommendera. Och fan vad han är, George Lynch, vad han är bra i Docken också. Ja, herregud. Fruktansvärt bra. Det är ju nästan ett program i sig. Ja, vi får komma hit igen. Så kör vi bara Docken. De var stora lammvetter. De var stora hemma hos mig, kan jag säga. Jävlar. Du, jag tycker vi ska fortsätta med en ganska udda figur, eller udda. Mm. En cool kvinna får vi säga nu mer. Det är från bandet, jag hade ett favoritband inom hardcore, Life of Agony. Helt just det. Fantastiskt bra. Ja. På den tiden var han man och hette Keith Caputo. Idag heter hon Mina Caputo. Jaså, minsann. Och Mina släppte en soloplatta, eller Keith, hur man nu... Ja. Men han hette Keith när han släppte plattan. Exakt, okay. Keith Caputo. Som är helt fantastiskt. Det är lite lugnare. Jag tycker vi tar ner tempot lite här med låten Selfish. Destined to be everything. Wilderness of despair. I see a true heart in clumsiness. So are you fit to be scared? I need to touch on the who are out of luck, and I don't know what to say to you. And I'm selfish with myself. And so past your soul looks, can you cope? Do you suffer? And I'm selfish with myself. And I'm selfish with myself. And I'm selfish with myself. What comes around goes back round. And I was rejected today. And I came from nowhere, smell it in the air. So can you live with yourself? I need to touch on the who are out of luck, and I don't know what to say to you. And I'm selfish with myself. Får vi höra... Nu får du berätta igen, Niklas. Vad var detta nu då? Keith Caputo hette han då. Nu heter hon Mina Caputo. Men vilken sångröst. Fantastisk. Ja, spelar idag i bandet Life of Agony. Den här låten hette Selfish. Finns med på plattan Died Laughing som kom 1999. Jontes garage, måndagkvällar mellan 6 och 8. Ja, så är det. Och det är ju måndagkväll nu mellan 6 och 8. Så därför lyssnar ni också på programmet Jontes garage. Med mig, Jonas Lättung, bakom spakarna. Och bakom en av de andra mikrofonerna sitter Niklas Engelin. Mm. Mm. Niklas Engelin, som ju, ja, du kan ju berätta vem du är egentligen kanske. För de som inte vet det till äventyrs. Jag är glasblåsare, cirkusdirektör och spelar gitarr. Just det. Just det, vad roligt. Ja. Tack Niklas för den förklaringen. Då ska vi se, vad har vi nu som du har tagit med dig? Det är du som har valt plattångarens förra band som heter Motigrator och låten Down. Fy fan vad bra. Down, eller hur? Ja, helt. Och du sa att det fanns en koppling till? Five Finger Death Punch. Det är sångaren i Five Finger Death Punch. Ja. Förra band. Man känner igen stylen lite med de här samplingarna och grejerna som ligger och puttrar på där. Ja, jag. Även sångstilen känns igen i dagens Five Finger Death ja, Punch. Ja, det tycker jag. Ska jag faktiskt berätta. Det här. Ja, det är helt grymt, helt grymt. Ska jag berätta när jag åkte till Danmark, till Legoland och satt och googlade. Finns det några coola band i Danmark? Och då kom Kim Larsen upp där. Och jag blev gubbsned och bara fortsatte googla. Så hittade jag då Dizzy Miss Lizzy. Då kände jag att det fanns lite allvar här. Ja, men faktiskt. Så kände jag att jag har hört det namnet någonstans lite här och var. Och så kollade jag upp läget och så visade att min vän Jakob Hansen hade producerat och mixat den här plattan. Och det är den nya plattan med Dizzy Miss Lizzy, och det, jag blev helt knockad av hela skivan, tycker jag är fantastiskt bra. Det är ett, varför är de inte här och spelar? Men det är Sverige. Det gamla bandet Dizzy Miss Lizzy som fanns för länge sedan också. Ja, precis. De har gjort comeback efter 19 år typ. Jaha, okej. Okay. Ja. Fan vad spännande. Ska vi lyssna? Skitbra. Ja, kör bara. I just wanna talk. det där. Men vad var detta? Dismiss Lissi var detta, va? Ja, fantastiskt. Love at Second Sight. Yes. Skivan heter tydligen Forward in Reverse, om jag förstår så. Ja, faktiskt. Ja. Den är, det är bara att kolla upp den. Mm. Kolla upp det. Helt grym. Precis. Jaha, ja. Då går vi vidare i din skivkörd som du har plockat med. Ja, sen är det lite roligt så här med musik faktiskt. För att ibland så kan man liksom... Det är ofta väldigt roligt med musik. Ja, det är alltid roligt med musik. men så här att jag kommer ihåg när det begav sig, min gode vän Hogge som vi känner till. Ja, just det. Han var totalt såld på det här bandet, Vain. Oj, oj, oj. Och han köpte den plattan typ 88-89 någonstans. Ja, jag ska säga det länge sedan. Ja, han försökte pracka på med det här. Lyssna på, åh vad bra, Beat the Bullet, åh nej, nej. Och det var det värsta, King Diamond. Det gick inte, det där du fungerade var inte. Du var helt annat ställe. Ja. Men sen när jag väl gick ut då, och kollade i min lilla gömma av musik. Mm. Så jag fick frågan av dig där, så såg jag den här Vain-plattan på CD. Jag tänkte, fan, han måste ju... Och det är faktiskt skitbra. Förlåt Hogge, du har haft rätt i alla år. Jag har missat det. Sen vet jag att min målarkollega Jocke är väldigt inne på Vain. Så jag tycker faktiskt vi, ja. Vi spelar den för Hogge och Jocke. Ja, let's do it. Like it down on my knees, praying to the Lord. lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Smaskar på här i Handsomes My Mind's Eye som vi hörde här i Jontes Garage. Vi hörde innan en annan grupp, Vain hörde vi va? Med yes. Beat the Bullet som vi spelade för dina gamla kompisar Hogge och Jocke. Ja, faktiskt. Du hade blivit vis med åren. Vad kan man säga om Handsome då? Ja, det här är ganska lustigt. Det här är ett band som hopplock från Quicksand och massa andra hardcoreband New York. Okay. Inspelat av producentguden Terry Date. Plattan gick svinbra, allting var klockrent. Det var bara att åka, plattan är helt grym från start till slut. Sen så lägger de ner. Nej. Jo, de släppte en platta som är helt fantastisk. Och sen ville de inte mer. Nej, de bara, nej, jag skiter i det. Ja, det var inget roligt. Varför vet jag inte, men nej. Här fick vi höra ett smakprov. Fan vad konstigt. Ja, ja, men så är det ju ibland. Yes. Får inte feeling som man har tänkt sig så är det bara att... Nej. Sälja kappsäcken och köpa skorna, som det heter i det gamla ordspråket. Okej då, vad ska vi åka ner till nu då? Ja, nu tänker jag faktiskt ett annat band som också släppte en platta och de heter Cham. Plattan heter Dead to the World. Detta är helt grymt. Herregud vad det svänger på drömmarna, även om det går i väldigt sakta doom-aktigt format. Med en liten Fate No More-liknande sång. Alltså, enjoy. Engelska lyssna. We'll be right back. sitter ute i ditt lilla musiklyssnarmys just nu undrar kanske vad det är du lyssnar på. Jag ska tala om det för dig. Du lyssnar på Jontes Garage här på Pirate Rock 95,4. Jag heter Jonas Slättung och är programledare här. Det brukar jag ju vara. Idag har jag med mig en kompis, Niklas Engelin. Hej! Hallå Jonte. Det är Niklas som väljer musiken idag nämligen. Och vad var det här för någonting? Detta var Cham. Cham. Yes, låten Angels in the Snow. Ja. Från plattan Dead to the World. Också en sån här grupp som inte gjorde så många skivor. Nej, en platta. Jag tror det var snack om att de skulle göra någon återförening och det var en ny skiva på gång. Men det blev inte så. Men hela den här skivan är fantastisk och det är sånt jävla sväng. Det är även om det går ganska sakta. Ja, men det gör ju det. Det blir liksom inte långsamt ändå på något Nej. Sätt. Nej. Det är kul att ha dig här Niklas, för jag får lära mig att höra låtar som jag själv inte tar fram och lyssnar på så mycket, och det är kul tycker jag. Mm, det är faktiskt jävligt kul. Men vad är det du ska välja nu då? Nu tänker jag faktiskt välja en gammalt coolt band som man lyssnar på väldigt mycket på när det begav sig. Fy fan vad grymt. Running Wild och Rock'n'Rolf. Rock'n'Rolf! Fy fan vad grymt. Världens bästa artistnamn. Ja, det är det faktiskt. Jag träffade han faktiskt förra året på Vacken. Och då såg jag detta spektakel och det var faktiskt ganska bra. Och så tänkte jag måste ha till graf. Jag måste bara få byta några ord och liksom förklara att Andy Jolly Roger är så jävla bra. Ja, den hade jag. Ja, den så grym. Han hade inte tid. Han skulle planera nästa show. Och då var klockan 1:30 på natten. Ja, dedikation heter det. Jag tänker, vad heter låten vi ska köra här nu då med Running Wild? Running Blood har du Exakt. Valt. Exakt. Det är ju tufft. Ja, det är jävligt tufft. Jag tycker vi kör. Rock'n'roll för mannar. Kör! Thank you. där. Smäktande tonen. Fint. Riktigt jävla bra. Running Wild med Running Blood. Från plattan Death of Glory. Death of Glory. Helt grymt. Mm. Kolla upp detta. Nu tänker jag faktiskt spela, eller har valt en låt här med Judas Priest. De har ju som sagt gjort fantastisk musik genom Det är ju ett av mina favoritband också. Alla faktiskt. Kategorier. Jag tänkte välja en liten otippad låt från Ram It Down. Aha, du går dit. Jag går dit bort. Finsmakare där. med låten Under Blood Red Sky. Detta är nog en av de bättre låtarna någonsin med Judas Priest måste jag säga. Fan vad bra. Åh, han sjunger. Åh, vad bra. Kör! Thank you. Blood Red Skies med Judas Priest ifrån plattan Ram It Down som kom 1988. Det här är en av låtarna som Niklas Englin har valt i kvällens program. Han väljer i stort sett alla låtar faktiskt för sig, kan vi ju säga då. Men det är ditt program kan man säga ikväll igen. Du är ju här som gäst DJ. Jag måste bara säga, jag fick lära mig ganska nyligen när det gäller Ram It Down med Judas Priest. Att det är ju faktiskt att den först spelades in samtidigt ungefär som Turbo. Att det skulle vara en dubbelplatta egentligen från början. Är det så? Alltså, jag hörde en annan historia för den här inspelade Puk Studio i Danmark. Där okay. Även jag har varit och spelat in en skiva vid tillfälle. Och då hörde jag han som äger istället. Det var ju väldigt rolig. Han kunde berätta lite stor om Gary Moore och sånt där. Och då på den här Ram It Down så hörde jag en ganska rolig historia då. Ja, de har ju dit klasser ibland och skolungdomar och sånt för lite... Ja, titta hur det ser ut i en studio. Helt enkelt. Så var det en klass som skulle dit och då var det givetvis hårdrockare i klassen som hade hört talas om att Judas Priest just blev in. Så man tagit på sig sina jeansvästar med ryggtryck och dylikt och var riktigt inne på det här. Och nu ska vi få träffa en nitbeklädd Glenn Tipton och Rob Halford. Men då hade de visst sadlat om lite grann och skulle leva sunt och liksom komma in i det här. Och det var ingen utav gubbarna i studion och sådär. Så, slok örat så gick de till busshållplatsen där ute i skogen som de ligger mitt ingenstans i Danmark. Ja. Och då ser de 5 stycken klädda i samma joggingoverall komma joggandes. Här kommer Judas Priest joggandes förbi. Ja, det var det. Jontes Garage, måndagkvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Visst gör du det, visst gör du det. Vad är det vi ska lyssna på nu, Niklas Englin? Nu ska vi lyssna på ett helt grymt band som heter Power Mad. Faktiskt, när det begav sig, det är också sådana här band som släppte 1-2 plattor bara försvann. Och hur de kunde göra detta med den här skivan som även de var med en låt i David Lynch-filmen Wild at Heart. Den här låten heter Nice Dreams. Helt grym. We'll be right back. virveltrumman hade de ställt ut i garaget. Vilket slut. Fräckt. Ja, detta var i alla fall Power Mad, eller hur? Med, yes. Som du sa innan här, eller antydde att de hade faktiskt signaturmelodin till Headbangers Ball. Ja, vi pratade nu under låten här. Ja. Ja. Vi kände igen namnet Power Mad. Ja. Det är den här... Ja. Det är i alla fall Power Mad också. Men den här skivan heter Absolute Power, va? Yes. Låten heter Nice Dreams. Ja. Hopp, vad vill du att vi ska göra nu, Niklas Engelin? Jag Engelin? Tycker vi fortsätter här på lite, ja, för gemene man kanske inte detta i något band som man känner till sådär direkt, men herregud, fan vad jag säger herregud, ja, men... hela tiden. Åh, kör, wow. Det är som att kolla på någon fotbollsmatch eller något. Men vilket fall, vi ska vidare med Trouble. Jaha. Och låten Excuse Me från plattan Manic. Jaha, nej, ska jag vara förlåt. Frustration heter det. Ja. Ska vi köra den nu tycker ja, du? Och ja, jag blir lite trött. Kör! Låten Excuse Me ifrån plattan Manic Frustration hör du här i Jontes garage. Niklas, berätta för mig varför du valde den här låten. Tycker den är helt grym. Alltså... Jag vet att du brukar prata om den här skivan ja. Och du har... Ja, det är någonting som återkommer. Jag diggar gitarrspelet i twin-gitaren och liksom hela produktionen är ganska rå och karg och det svänger och det är liksom attityd, rock. Men vad händer med Troubles? För de har släppt flera skivor ju. Hur utvecklas deras sound efter den här plattan? De nästa platta hette Plastic Greenhead och kom inte på Def Jam utan den var på Music for Nations. Oh, herregud vilken nörd man är. Men, och den var lite köttigare. nästan lite bolt thrower tung. Så. Ja. Sen så tappade jag dem lite. Ska jag vara ärlig. Ja. Men det här var väldigt, väldigt bra i alla fall. Du har varit med hela 2 timmar här i programmet, Jontes Garage, Niklas. Och det är dags att säga adjö. Mm, det tänkte jag faktiskt göra med en låt som jag... Sen är det så här med musik då. Ja. Att det är ju väldigt så att man blir tipsad om musik. Och sen så får man minnet av musik. Det här är ganska fint minne jag från min vän Sanje Larsson. Som tipsade om det här bandet Hardline. Med medlemmar från Forna Journey. Ja, just det. Helt grymt. Och den körde vi ganska hårt med i turnébussen. Med låten Hot Cherry. Aha, okej. Okay. Så det är den du vill säga hejdå till? Ja, faktiskt. Ja, okay. Vi tackar Niklas Engelin för att han har varit med här i programmet med en Jontes garagehälsning. Ja, vi tackar Jonte med en stor applåd och tack för en god match. Ja, tack för en god match. Blir vi glada när vi är mål, killar? Ja. Lille man! Okej okay, då. Hardline blir det som vi hör sist här i Jontes garage. Hej då! I've been working overtime. Oh, man. Pirate Rock.